Պարոն Արուշանյան, ամե մի արցախցի միացում էր երազում, բայց շատ քչերի համար էր այն նպատակ ու գործ։ Երբ հասկացաք, որ միայն երազելը քիչ է, երբ այն ձեզ համար դարձավ նպատակ ու այնուհետև գործ։ Դա աշճանաբար տեղի ունեցալ, միանգամից չի տեղի ունեցալ։ Առաջի անգամ, որ ես սկսեցի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին մտածել, կրկժան եմ նայել փոքր ժամանակ, եւ տատիկս միամիտ պատմեց, թե ինչպես թուրքերը Շուշուի հայերին այն ժայռից գլորել են ներքև, եւ ես էլ հետաքրասեր տղա լինելով մի անգամ գետում լողանալու ժամանակ հիշեցի տատիկի ասածը, ասացի մի բարձանամ այդ ժայռի տակը, տնամ ինչ կա։ Բարձրացա, տեսա դեռևս մարդու գանգի դորներ մնում են, դա 50-ական թվականների երկեսերին այն։ Դա ինձ վրա ցնցու ազդեցություն ունեցավ և ավելի տպավորվեց տատիկիս ասածը։ Ձեր մորական տատի մասին է խոսքը։ Այո, մորական կողմս Կրկժան գյուղից է։ Հայրական կողմը Դահրավից։ Դահրավից է։ Տատիկս պատմել է նաև, թե Խալիփալուի բնակչությանը ոնց են ներքաշել ավանտյուրայի մեջ, մի թուրք են սպանել, բերել այդ գյուղի մոտ գցել ու ասել, որ հայերն են սպանել, ու հետագայում ես իմացա, թե ինչպես են այդ գյուղը եւ ավերել եւ մարդկանց ձերբակալ էլ, նույնիսկ կոտոր էլ, վերջապես այդ գյուղը ինչպես են հայաթափել, այդ ամենը պատմա։ Եվ աստիճանաբար, որ արդեն սկսեցի ժամանակի ընթացքում այդ ինֆորմացիան հավաքել, կուտակել, ահագին բաներ էլ հորական կողմից տատիկից լսեցի, ծնողներս ավելի զգուշավոր էին իրենց պահում, չէին ցանկանում, որ մենք հաղորդակից լինենք այդ հարաբերություններին։ Մայրս և հայրս ադրբեջաներ էին դասավանդում, եւ մի անգամ մորս ջղայնացա, որ ինչու ես ադրբեջաներ են դասավանդում, ասում եմ, որ ես չդասավանդեմ, մի թուրքա գալու ինքը դասավանդի, որ բուն դնեն գյուղում, այդպես էլ ավելանալու են։ Ռազմամասնագիտությունը ադրբեջաներին չէ, իրեն Շուշիի մանկավարժական տեխնիկումն են բրծել, եւ կենցաղում էլ անդադ հանդիպում էի թուրքերի, զգում էի նրանց վերաբերմունք, ու հետագայում, երբ արդեն ընդունվեցի պատմության ֆակուլտետը, սկսեցի ավելի խորությամբ ուսումնասիրել այդ հարցը, առանձնակի խորությամբ, նույնիսկ եղել են դեպքեր, ես գնացել եմ հանրային գրադարան, հատուկ այդ թեմաները նայել, ու աստիճանաբար ավելի ու ավելի համակում եմ միտքը, որ պետք է պայքարենք դեմը առնելու համար, որովհետև տեսնում էի, թե ինչպես է ամենուր ավելանում ադրբեջանցիների քանակը, իսկ հայերի քանակը նվազում, եւ հայերը անդադ դուրս են գալիս, տարբեր տեղեր էին գնում, ընդ որում նաև Բաքու, Սումգայիթ։ Սովորելու տարիներին արդեն սկսեցի գիտականորեն վերաբերվել այդ մտքերին, դրանից բացի շփվեցի նախճեվանցիների հետ, հարցուփորձ արեցի, թե ինչպես է իրավիճակը, նրանք պատմեցին, որ 60-ական թվականներին, երբ որ Նախճեվանը հարցը բարձրացրեց, որ միանա Հայաստանին, քաղբյուրն որոշում ընդունեց փոխանակ միացնելու, սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների մասին որոշում ընդունեց, որ մերժել էր նշանակում նրանց պահանջի, եւ 3 տարվա ընթացքում հայերը հասկացան, որ իրենց հարցը հնարավոր չի պետականորեն լուծել, 3 տարվա ընթացքում Նախճեվանը հայաթափվեց, եւ անընդհատ ամեն րոպեի հետ էի մտածում, որ այդ նույն բանն էլ մեր առաջա սպասում, եթե այսպես շարունակի ոչինչ չանենք։ Իզնից առաջ էլ արել էին 60-ական թվականների, եւ դրանից առաջ, նույնիսկ հեղափոխությունից հետո ահագին բաներ արել էին, որ հարցը լուծվի, բայց թուրքերը կարողանում էին հարցը թեկել դեպի իրենց կողմը, եւ Ղարաբաղը մնաց ու Նախճեվանը մնաց Ադրբեջանի կազմում, եւ նրանք այն նույն ցեղասպանությունը, որ մինչ այդ կատարում են, շարունակում էր, բայց տարբեր մեթոդներով։ Պատերազմը ընդմիջում էր խաղապայմաններով, եւ խաղապայմաններում էլ կարողանում են իրենց քաղաքականությունը այնպես տանել, որ ելի մեր տարածքները են նվաճում։ Մեզ համար առանձնապես վտանգավոր էր նրանց քանակական աճը, մենք չենք կարողանում այդքան քանակական աճ ապահովել, եւ դա ամենամեծ վտանգն է ներկայացնում, գալիս են մի որ բանակավայր կոնկրետ սահմանային, աստիճանաբար սկսում են ավելանալ, երբ արդեն 40-45% սահման անցնում են, արդեն իրենց լրիվ ուրիշ ձև են պահում, լկտի են պահում, տեսանում էին, ավելի արագանում էր հայերի դուրս գալը այդ տարածքից։ Երբ որ նրանք նայաթափեցին Նախճեվանը 60-ական թվականների վերջից, ամբողջության անցան Ղարաբաղը հայաթափելու։ Ալիևը հպարտացել է, որ իր իշխանության տարիներին ադրբեջանցիների քանակը 10%-ով ավելացել է։ Մտածված քաղաքականություն էր վարում։ Յուրաքանչյուր մարդ առաջին իր շրջապատում տեղի ունեցած իրադարձություններով է գնահատել։ Կոնկրետ մեզ մոտ Խոջալու բնակավայրի անդադար աճներ, որ շատ մեզ մտահոգում էր, եւ Աստխաշեն Դաշբուլաղ գյուղում ադրբեջանցիների քանակի կտրուկ աճը 50-ական թվականներին համարյա ընդեղ ադրբեջանցի չկար, ֆերմայում 1-2 հոգի էին։ Հետագայում սկսեցին ավելանալ եւ հատուկ մտածված 2-3 անգամ ավելի շատ փող են տալիս հայերի տները առնելու համար եւ գալիս էին բնակում, ու այդպես մի 30 տարվա ընթացքում Դաշբուլաղում աշխագերտների քանակը 2 անգամ ավելի շատ էր, քան հայ աշակերտների քանակը։ Ինչ էր նշանակում դա, որ տնորենը պիտի լինի ադրբեջանցի, ավելանում էին եւ իրանք էլ այդ պահանջները դնում էին, որ գյուղսովետի նախագահը կամ դպրոցի տնորենը պիտի անպայման ադրբեջանցին են, դեպքում որ ադրբեջանցիները ընդհանրապես բնակավայրի հետ ոչ մի կապ չունեն, ու իրանք էլ չէին թաքցնում, որ դա իրենց համար կապ է Աչինի եւ Ադամի միջեւ։ Մտածված յուրացնում են մեր տարածքները, մենք էլ պաստորին քնում ենք։ Երբ համալսարանը ավարտեցի, խնդրում էի, որ ինձ ազատ դիպլոմ տան գամ Ղարաբաղ, չեն ցանկանում տալ, մեր դեկանը Ղարաբաղցի է, Ռաֆայել Մովսեսյան, ասեց, դու կուսակցական ես, արի ուղարկեմ Սարդարապատ, մի տարի հետո տնորենը դու ես ունել, տնորենը թոշակի է գնալու։ Ասեց, չեմ ուզում Սարդարապատն, ես ուզում եմ Ղարաբաղը։ Ինքը համառեց, ասում հալավություն եմ անում քեզ, ասում չէ, ես ուզում եմ Ղարաբաղը։ Գնում ես, ինչ անես, Ղարաբաղը պրծելա։ Ժողովրդը ասեցի, որ ոչ մի բան չկարողանամ անել, 4 հոգով Ղարաբաղցիների քանակը ավելացնելու եմ։ Այն ժամանակ մի երեխա ծնված էր, մեկն էլ պիտի ծնվեր աշնանը։ Այդպես որ ասեցի, համաձայնվեց, ազատ դիպլոմ տվեց, եկա, ինչ որտեղ էլ բախտս բերեց, որ նոր շրջան էր ձևավորվել Ասկերանում, կադրեր էր պետք էր այնպիսի կադր, որ կարողանա զեկուցումներ գրի, տեղեկանքներ գրի։ Փորձնական ժամանակաշրջանով ինձ ընդունեցին, կուսակցությունը հրանգիչ։ Մի ամսվա ընթացքում տեղեկանքներ եկա, որոշումներ եկա, տեղայնացնում էի, տեղանացնեցի 18 թեջանոց մի որոշում, հավանեցին ու խնդրեցին, որ նոյեմբերի 7-ի համար առաջի քարտուղարի զեկուցումը գրեմ։ Գրեցի, ուրիշ մարդ էլ կար ընդեղ, որ ընդունել էին, վերլուփորձնական, իրան ուղարկեցին ուրիշտեղ, ինձ պահեցին ու մոտիկ հարաբերությունների մեջ էի քարտուղարների հետ, եւ այդտեղ ավելի շատ փաստերի ականատես եղավ, որ թուրքերը ինչպես են Աստիճանաբար Ղարաբաղը գրավում։ Այդտեղ ծանոթացա վիճակագրական տվյալներին եւ բազմաթիվ անձանց հետ, իմ մեջ ավելի ամրապնդվեց այն միտքը, որ մի բան պետք է անել փրկվելու համար, եթե չէ Նախճիվանի օրին եք ունենում։ Մեր պայքարը ցեղասպանությունից փրկվելու, մեր վերջին ճիճն էր, վերջին ճիգն էր, որ փորձեցինք ազատվել։ Իրոք ազատվեցինք, բայց դերվեշնական հարցը լուծված չի, բայց իրականում կարողացել ենք ոչ միայն Ղարաբաղը փրկել, այլև Հայաստանը, որովհետև Հայաստանն էլ նույն վիճակում է, ադրբեջանցիները մի քանի անգամ ավելի արագ աճում էին, բոլորը կենտրոնացային հիմնականում Երևանում եւ աշխանաբար այսպես խեղդում էին, հայկական պետականությունը խեղդում էին։ Ինչպես եւ երբ եղավ, որ Իգոր Մուրադյանը գտավ ձեզ, ինչու նա վստահեց կուսակցական աշխատողին, ով ըստ կոմունիստական գաղափարախոսության չպիտի դեմ լիներ, այսպես ասենք, եղբայրական Ադրբեջանի կազմում լղի մի գտնվելուն, եթե հոգու խորքում դեմ լիներ, չպիտի համարձակվեր այդ մասին խոսել, առավել եւս պայքարեր Արցախի Հայաստանին վերամիավորման համար։ Մեր այդ պայքարին առանձնապես մեծ հույս տվեց Գորբաչովի վերակառուցման քաղաքականությունը։ Վերակառուցման քաղաքականությունից հետո Զորի Բալայանը եւ Սուրեն Այվազյանը գալիս են Ասկերան, ում մոտ եկել էին, այդ տղան դարավում էր մի որոշ ժամանակ ապրում, մանկության ընկեր էինք։ Անոնը չեք հիշում։ Անոնը Դանիելյան Միքայել։ Ինձ էլ հրավիրել իրենց տանը հաճուտելու, դե գիտեի Զորի Բալայան դերևս բանակում իր Կամչատկայից ռեպորտաժներ է կարդում, գիտեի որպես հասարակական գործիչ, բայց անձամբ մոտիկից չէի ծանոթացել, միասին եւ հաց էինք ուտում եզրույցում, ենք Այվազյանը համարձակ խոսում էր, զորինել, փորձում էր կոծկել, որ ինքը այդպես չի ասում, զգուշանում էր, որպես ես կուսակցական աշխատող կարող այն տեղ հասցնեմ, հետո Սուրեն Այվազյանը այնքան մոտիկացավ ինձ հետ, որ իր նամակների հավաքածուն նվիրեց ինձ, այդ նամակների հավաքածուից փաստորեն սկսեցինք. Դրանք ի՞նչ նամակներ են։ Տարբեր նամակներ էին, որ ինքը դիմել էր Կենտկոմին տարբեր հարցերով, օրինակ մի նամակում նա բողոքում էր, որ Ադրբեջանի թերթում հրապարակվել է 15 հանրապետությունների դրոշները, բայց Հայաստանի դրոշի վրա հայկական գերբը չկար, այնպես կազմակերպել են, որ գերբը չտպվի, ինքը դիմել է բողոքել, որ մտածված են գերբը այդտեղից հանել, հետո նամակ էր գրել Թաղբյուրեին, որ Լենինը Ղարաբաղը դիտում էր որպես Հայաստանի մաս, բայց հիմա սխալմամբ Հայաստանը չի մտնում, Ղարաբաղը չի մտնում Հայաստանի կազմի մեջ, նշում էր Լենինի թանգարանում դրված, Լենինի կաբինետի քարտեզի վրա Լենինի ձեռնագրով գրած Արմենիա յատառը վերջանում էր ներկայիս Ադրբեջանի Եվլախ քաղաքի վրա, նշանակում է Լենինը Ղարաբաղը դիտում էր Քյուրը եւ Արաքսի միացման ամբողջ հատվածը։ Այսինքն ազգային հարցերով։ Ազգային հարցերով էր բոլորը եւ ինձ զարմացրեց դրա քաջությունը եւ ինձ էլ այդ ոգևորեց ամբողջ իմ գործնեության ընթացքում կշրջկոմում։ Ես շփվել եմ համարյա բոլոր բնակավայրերի ակտիվի հետ, հետագայում երբ քաղաքի կաբինետի վարիչ դարձա, ավելի համանափակ պրոպագանդիստների, ագիտատորների, քաղաքինֆորմատորների, մշակույթի աշխատողների, կրթության աշխատողների գաղափարախոսական բաժնում էի, շփվում էի հիմնականում ինտելիգենցիայի հետ եւ իհարկե ինչպես յուրաքանչյուր աշխատող նաեւ սովորական քաղաքացիների հետ էի շփվում եւ կարծիքները աշխատաբար ուսումնասիրում էի, վստահում էինք մեկը մյուսին, խոսում էինք նաեւ ազգային հարցերում, նույնիսկ հիշում եմ մի անգամ ինտերնացիոնալիզմի մասին հարց պատրաստելիս Նորագյուղի ֆիզկուլտուրայի դասատուից փորձեցի պարզել, թե իրենց գյուղի եւ Ալիաղալուի միջեւ որ բարեկամական հարաբերություններ կա, կոնկրետ ինչ են անում, այդ մարդը ազնվորեն խոստովանեց ինքերուշան, ինչ է ինտերնացիոնալիզմ, որ գնում եք այնտեղ երեխաների հետ ֆուտբոլ են խաղում, իրան գնում են դեկեփանում ղեկավարների հետ եւ ասում են մի դեպք չի եղել, որ գնաք ֆուտբոլ խաղալու եւ չկրիվ չդառնա, ու այդպես բազմաթիվ մարդկանց հետ ակտիվի հետ շփվել եմ, մոտորապես գիտեի ով ասեր, ով ի վիճակ ինչ որ բան անի, ում խոսքը կարողա լսեն այդ գյուղում կամ տվյալ կազմակերպությունում, ձեռնարկությունում, դրամա ինձ համար շատ հեշտ էր ակտիվ հավաքելը։ Հանդիպեցիք Զորի Բալայանի, Այվազյանի հետ, հիմա Իգոր Մուրադյանը եկավ Ղարաբաղ, ինչպես կապ հաստատվեց ձեր եւ նրա միջեւ։ Զորի Բալայանը այնտեղ Միքայելին բանին հանձնարարել էր, որ ստորագրություններ հավաքեն, իբրև ստորագրություններ հավաքեցին, բայց իրականում մարդկանց անուններ են գրել առանց ստորագրության, հատուկ ենք եղել այս ստորագրությունը, հավաքել են, տարել են Մոսկվա, դեցել ուղարկել են այստեղ, մերոնք էլ վերցրել են նայել, ում կանչել են հարցերը, որ սենց բան ա եղել, ստորագրելիս ասել ա չէ, ես խաբար չունեմ, ով էլ նույնիսկ ստորագրած ա էլի վախենալուց հրաժարվել ա, իրանք էլ գրել են, որ դա անանուն նամակ ա, դրանով է Զորի Բալայանի կատարած եւ նրանց ամբողջ կատարած աշխատանքը միանգամից չեզոքացվել ա, դրանից հետո Իգոր Մուրադյանը որոշել ա Ղարաբաղցիներից Երևանում ստեղծի նոր խումբ ստորագրահավաքը լրջորեն կազմակերպելու համար։ Մեր շրջանից խմբի մեջ մտնում էր նաև Միքայել Դանիելյանը եւ ելի ուրիշներ, դարավից Աբել Սամվելյանը, ամեն շրջանից մի քանի հոգի կային Իգոր Մուրադյանի հետ։ Միքայել Դանիելյանը իմանալով հնարավորություններս խնդրեց, որ ես Իգոր Մուրադյանի հետ հանդիպեմ, մի պատվիրակություն կազմեցի, 6 հոգուց բաղկացած գնացինք Երևան Իգոր Մուրադյանի հետ հանդիպելու։ Միքայել Դանիելյան մի գրություն տվեց, որ Սլավիկ մանկության ընկերս է, խնդրում եմ վստահիր, քանի որ մեքենայում 5 հոգով ենք տեղավորվում, մի հոգի Նորագյուղից Վլադիմիր Պետրոսյանը Արանդին է գնացել, մենք էլ խմբագրության աշխատող Սլավիկ Միրզոյանի, Ռաֆիկ Ասարյանի, Թաթուլ Շեկյանի եւ ես, եւ Վալերի Հայրյանի, Ասկերյանցի Վալերի Հայրյան, միասին գնացինք հանդիպելու Մուրադյանին, ասեցինք մեկը գնա հանդիպի, հետո մյուսները գնանք։ Գնացի, ասեցի, որ Միքայել Դանիելյանն է երաշխավորել, որ գամ հանդիպեմ, նույնիսկ չհարցրեցել այդ միջնորդագիրը։ Երկտողին ծանոթանալ։ Ինչպես ինքն էր Մուրադյան նշում, ասում է, յուրաքանչյուր 100 հոգուց 5 հոգի էին այդ ժամանակ, որ համարձակում էին այդ թեմայով զրուցել։ Իրան համար երևի զարմանալի էր, որ մենք կամավոր գնացինք այնտեղ, ասեց, լավ կլինի ձեզնից մեկի հետ, հլա ես շփվեմ։ Գնացի տղաների մոտ, ասեցի, ում եք ուզում, որ գնա, այդ տղերքը ասացին, դու կազմակերպել ես մինչև հիմա, դու էլ շարունակել։ Գնացի ես հետը խոսեցի, ասեց, որ ստորագրավակ պիտի կազմակերպենք, պատվիրակություններ պիտի ուղարկենք, դու ասեցի, կանենք։ Խնդրեց մյուսներին էլ հրավիրել, մյուսներին էլ հրավիրեցի, գնացինք մի քիչ զրուցեցինք, ինքը ասեց, մի 15 օրից մենք գալու ենք Ղարաբաղ։ Չհարցրի, թե դուք ովքեր եք, երբ որ մենք վերադարձանք, սկսեցինք ստորագրություններ հավաքելը, բայց տեքստը դեռ չկար, հռչակագիրը դեռ չկար։ Հետագայում ինքը եւ Ազգեն Մանուկյանը եկան Ղարաբաղ ճանապարհին, իրանց անդադ հետևում էին ՊԱԿ-ի աշխատողները, իրանք մտան նորագյուղ, հռչակագրի տեքստերը թողեցին նորագյուղում, տեսան, որ հետապնդում են, էլ Պետրոսյան Վալերիկին տանն են թողել, իրենք եկել Խնաբադ։ Մեզ տեղեկացրին, որ իրենք Խնաբադ են, ես եւ Միրզոյանը գնացել ենք հանդիպել Խնաբադում Սլավիկ Սարգսյանի տանը։ Դա 87 թվականի աշնանը, երևի հոկտեմբերի կեսերին կամ նոյեմբերի կեսերին հանդիպեցինք այնտեղ ու պլանավորեցինք հետագա գործունեությունը, որ ինչ պիտի անենք, որ նախ ստորագրությունները պիտի հավաքենք, հռչակագրերը պիտի բաժանենք յուրաքանչյուր բնակավայրում, որ մարդիկ ծանոթանան, հետո յուրաքանչյուր ամիս մի պատվիրակություն պիտի նախապատրաստենք, Մոսկվա ուղարկենք մեր հարցով, և իրանք էլ ինֆորմացիոն նյութեր պիտի տան, որպեսզի տարածենք բնակության շրջանում։ Մենք էլ տեղական նյութեր ենք պատրաստում, մեր լրագրողները, դու էլ գիտես, ինքդ էլ ես ահագին նախապատրաստական աշխատանք է տարվում, ամեն ինչ աշյանաբար դարձավ, էլի, երբեմն ասում են, եղել է, այդ պայքարը եղել է, բայց ամեն մեկը առանձին է եղել մտածելիս, բայց կոլեկտիվ մտածողություն չի եղել, աշյանաբար ստեղծվեց այդ կոլեկտիվ մտածողությունը, աշյանաբար ավելի ընդլայնվեց այդ փաստերը, թե ինչպես են Ղարաբաղը սպիտակ եղերնի ենթարկում, մի փաստ ասեմ կոնկրետ, շարժման նախորիակին մի որոշում էինք ստացել պատմական հուշարձանների մասին, այդտեղ գրված էր, որ պատմական հուշարձանների տարածքում չպիտի թույլ տալ քանդման, կառուցման աշխատանքներ կատարվեն, այդ առիթից օգտվելով ինձ էին հանձնարարել, որ այդ որոշումը տեղայնացնեմ։ Հուշարձանների ցակի մեջ մտցրեցի նաև Խոջալուի բրոնզեդարյան հուշարձանները և նշեցի, որ հանձնարարել Խոջալուի գյուղական սովետին, որ առանց շրջխորհրդի համաձայնության ոչ մի տնամերձ չհատկացնի, մինչև այդ գյուղսովետին իրավունք ուներ տնամերձ հատկացներ։ Մի տարվա ընթացքում պարզվեց, որ 500-ից ավելի դիմում Խոջալուից տնամերձ կառուցելու համար տրվել է, հատկացնելու համար, քարտուղարն էլ չէր ուզում, ձգձգել է ու մի տարվա ընթացքում 500 հատ ավակվել է, իսկ սաղ շրջանից ընդամենը 6 թե 7 հատ դիմում ա եղել, թե 12, լավ չեմ հիշում, բայց 12-ից ավել չի եղել, 500 որտեղ, 12-ը որտեղ, դες ինչ հսկայական թափով էր այդ։ Դրանից բացի ուրիշ հարցեր էլ կար, որ նույնիսկ Բագիրովը անձամբ եկել էր, որպեսզի ՓՌՄԿ-ում և Լեսնոյում բնակավայր ստեղծեն։ Բնակավայրի կարգավիճակ տվել էր Լեսնոյին։ ՓՌՄԿ-ին չի տրվել, քարտուղարը հազիվ կարողացավ այդ մեկը թողնել, բայց այն մեկը ընդամենը կարողացավ, որ Մեշալի անունը փոխեց Լեսնոյ։ Դրանից ինչ դուրս եկավ, գողերի ավազակների բնակավայր էր։ Իշխանությունը իրանցներ գալիս էին ստիպում են քարտուղարը նայել, եթե հրաժարվել փոխելու են։ Ուզում եմ ասեմ, արդեն այնքան հասունացել է հարցը, որ կործանման էր հավասար հապաղելը։